Ρωτάει ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, πώς εξηγείται το ότι υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών? Πώς το νοείς αυτό? Με την προηγούμενη απάντηση ξέρουμε ποιος δεν είναι ευνουχισμός του σώματος. Κατακρίθηκε οργένηση, είπαμε. Λέει ο Άγιος Αναστάσιος, χρησιμοποιώντας και κείμενα του Χρυσοστόμου, φυσικά δεν εννοεί το κόψιμο των μελών, αλλά το κόψιμο των πονηρών σκέψεων. Βλέπετε, πρώτη πρόσβαση. Ευνουχίζω για τη βασιλεία των ουρανών τον αυτό μου σημαίνει κόβω τις πονηρές σκέψεις. Ό,τι βαδρώ έρχεται πάνω μου και με διαστρέφει. Και γιατί βάζει αυτό σαν πρώτο και ο Αναστάσιος και ο Χρυσόστομος? Γιατί ο νους μας, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι σαν σφουγγάρι. Το σφουγγάρι τι κάνει? Συνεχώς απορροφάει νερό. Συνεχώς. Κακό δεν είναι αυτό, αλλά τι νερό απορροφάει? Αν το σφουγγάρι βρεθεί σε μια βρώμικη θάλασσα, τι κάνει? Δεν έχει μηχανισμούς αντιστάσεως. Λέει, κάνει μια φοβερή ανάλυση ο Γρηγόριος ο Παλαμάς για το σφουγγάρι. Θα ρίξει και μελέτησε σαν φυσιοδήφης το πώς λειτουργεί το σφουγγάρι. Και λέει, βεβαίως, λέει, το σφουγγάρι όπως όλα τα όντα έχουν μηχανισμούς αντιστάσεως. Όταν βρίσκεσαι σε καλό νερό θαλασσινό, το απορροφάει, γιατί από αυτό θα ζεις. Αν τον όμως δει μολυσμένο νερό, έχει μηχανισμούς αντιστάσεως και βάζει κάποιους περιοριστικούς φραγμούς και δεν δέχεται το βρώμικο νερό. Βλέπετε το σφουγγάρι. Και μετά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει παραλληλισμό του σφουγγαριού με το μυαλό μας. Θα έλεγα είναι πολύ επιτυχής αυτός ο παραλληλισμός, έτσι και εικονικά, γιατί και ο νους μας, ο εγκέφαλός μας, λίγο μοιάζει σαν σπόγκος, δεν μοιάζει με τις πτυχές, τις πτυχώσεις που έχει. Μπορεί να είναι τυχαίο το παράδειγμα, αλλά μοιάζει. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου. Έτσι λοιπόν, όπως ο σφουγγάρι έρθει παντού το νερό και είναι ανοιχτό, είναι γεμάτο τρύπες. Έτσι και ο νους μας, ο εγκέφαλός μας θα έλεγα, αλλά ο εγκέφαλός είναι μόνο το όργανο. Λέω, πάω και στο νου, για να εκφραστώ και με νευρολογία της ψυχής. Έτσι λοιπόν ο νους μας είναι ανοιχτός, ο Θεός έτσι το έκανε. Γιατί έκανε το νου μας τόσο ανοιχτό Θεός? Για να τον καταλαβαίνουμε πιο εύκολα. Επειδή είναι ακατάληπτος, ακατανόητος, αλλά προβαίνει σε εμάς, συγκαταβαίνει σε εμάς, μπορούμε να τον καταλάβουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του και αυτόν. Έκανε τόσο ευρύ το μυαλό του ανθρώπου, όσο κανένα πλάσμα στον κόσμο, για να μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Άρα το μυαλό του ανθρώπου είναι ανοιχτό. Δεν λέμε θέλουμε ανοιχτά μυαλά? Αλλά τι ανοιχτά μυαλά? Με ποια θεραπευτική ανοιχτό μυαλό? Το άλλο ερώτημα. Έτσι λοιπόν ο Θεός το κάνει το μυαλό μας έτσι ανοιχτό. Ο άνθρωπος όμως, διαστρεφόμενος, αυτό το ανοιχτό το μυαλό που είναι φτιαγμένο για να δέχεται όλη την αγάπη του Θεού, όσο την αντέχουμε. Καθαδυνάμεθα δεν είναι έτσι? Όσο μπορούμε να αντέξουμε. Όσο. Αλλά είναι το μυαλό μας φτιαγμένο να δεχθούμε την αγάπη του και να καταλάβουμε όσο δυνατό και το Θεό. Δεν την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι ο εγκέφαλος τελικά. Και μέσα εκεί πέρα κρύβονται και όλες οι αισθήσεις, αλλά η κατανόηση αυτή. Εμείς όμως διαστρεφόμενοι, αυτό το μυαλό το χρησιμοποιούμε να καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα. Εκεί μπαίνει ο πειρασμός και καταλαμβάνει τα κέντρα του μυαλού μας. Και διώχνουμε το Θεό, που είναι παρόν μεν, αλλά δεν τον θέλουμε, και δεχόμεθα τους πειρασμούς. Άρα, ο ευνοχισμός είναι αυτός, ερμηνευτικά. Ο ευνοχισμός από την αποδοχή των πονηρών σκέψεων. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και λέει πολύ όμορφα ο Βάσ Αναστάσιος ο Συναίτης. Λέει, φυσικά δεν εννοούμε για τα μέλη του σώματος, γιατί ας πάρω ένα παράδειγμα, λέει. Ας φανταστούμε κάποιος που σκανδαλίζεται με ένα μέλος σώματός του και το κόβει, λέει. Μετά την αφαίρεση του μέλους, ούτε οι επιθυμίες γίνονται πιο ήμερες, ούτε οι σκέψεις πιο καλές. Αντίθετα χειρότερες. Λοιπόν, να ευχαριστείς το Θεό εσύ, γιατί υπομένεις με ανταμοιβή και στεφάνι αυτό που χωρίς στεφάνια έχουν εκείνοι από τους ανθρώπους που ευνοχίστηκαν και ούτε την επιθυμία είχαν τόσο ταραγμένοι και λυσασμένοι και αναβράζουσαν. Δηλαδή, και αν κόψεις το μέλος σου, λέει, δεν σταμάτησε η επιθυμία. Δεν φταίει το μέλος. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, το λογιστικό της ψυχής, αυτό από μέσα που ξεκινάει. Και αν τα κόψεις αυτά τα μέλη, λέει, δεν σταμάτησε η επιθυμία. Δεν σταμάτησε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό τονίζει μετά από λίγο, χρησιμοποιώντας και κείμενα του Αγίου Επιφανίου, όσο όμως ήταν πολύ τολμηροί, και έκαναν αυτήν την πράξη, έκοψαν τα μέλη τους για να σταματήσει η αμαρτία, αποξένωσαν τον εαυτό τους απ' όλα. Γιατί έπαψαν να είναι πλήρες άνθρωποι. Άλλο να πάθεις μια αναπηρία και άλλο να κόψεις το χέρι σου. Ή να κόψεις τα γενετικά σου όργανα. Αναφέρεται σε αυτό ο Άγιος Επιφάνιος και λέει, γιατί τότε τι είναι αυτός, λέει. Είναι άντρας? Δεν είναι. Γυναίκα φυσικά δεν είναι. Στη φύση του είναι άντρας. αλλά δεν είναι και άντρας. Είναι από πολύ συγκλονιστικά ερωτήματα. Τα οποία ερωτήματα έρχονται, αν διαβάσατε ποτέ τους κανόνες της Εκκλησίας μας, από τους πολύ ουσιαστικούς κανόνες είναι αποστολικοί κανόνες των Αγίων Αποστόλων. Υπάρχει ένας κανόνας που έρχεται να μιλάει για αυτό το θέμα. Και υπάρχει κανόνας, δεν θα την αναλύσω τώρα, που πιάνει αυτά τα θέματα. Πιάνει τα θέματα της ομοφιλοφιλίας, αυτών των στοιχείων, παράζουν φύλλοντα. Πιάνει πανέμορφα με τρεις λέξεις ο κανόνας. Και αναλύει πάρα πολύ όμορφα τι σημαίνει η αλλίωση της φύσης του ανθρώπου. Παραμένει αυτό που είναι και δεν θέλει να είναι αυτό που είναι. Είναι πολύ σπουδαία κείμενα αυτά. Ότι ενώ είσαι άνδρας εδώ, δεν φαίνεσαι άνδρας. Ενώ παραμένεις άνδρας όμως. Και δεν μπορείς να είσαι γυναίκα γιατί η φύση σου δεν είναι γυναίκα. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία σε εμάς που έχουμε απαντήσει αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε άμοιροι αυτών των πραγμάτων. Δεν να μου πει κάποιος, ξέρεις, τώρα βγήκε το πρόβλημα και η Εκκλησία δεν έχει θεολογία. Μα τι λέτε. Είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Δεν έχει η Εκκλησία θεολογία. Η Εκκλησία έχει πλήρη θεολογία αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς δεν τα μελετούμε αυτά και δεν τα σκεφτόμαστε. Έτσι, το κατεξοχήν στοιχείο είναι λοιπόν να μην δέχουμε πειρασμούς. Και προσέξτε, χρησιμοποιεί εδώ ο Αββάς Αναστάσιος μια επιστολή του Αγίου Ισιδώρου. Σας έχω πει για αυτόν τον Άγιο Ισιδώρο, που απαντούσε σε πάρα πολλά γράμματα σύντομα σε ερωτήσεις των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι ανάλογα στη ζωή του να γράφει γράμματα. Καθόταν στο κελάκι του, δεχόταν δεκάδες ερωτήματα, γράμματα μαντικής ερμηνευτικής μορφής και έγραφε πάρα πολλά γράμματα, πολύ σύντομα μάλιστα. Αν δείτε στην πατρολογία τα κειμένα, είναι σχεδόν όλα πολύ σύντομα. Έπιασε και αυτό το θέμα των πειρασμών του μυαλού και πώς τα δεχόμαστε και πώς πρέπει να ευνοχίσουμε τον εαυτό μας από τους πειρασμούς. Και πει λίγο παρακάτω, λέει, το θέμα δεν είναι, λέει, απλώς να ευνοχίσει τον εαυτό σου τους πειρασμούς. Το θέμα είναι να μην βάζεις και τον άλλο σε πειρασμό. Είναι πολύ σπουδαία ιστορία. Δεν είναι το θέμα πως απλώς αμήνομαι εν Χριστώ. Ταυτόχρονα αυτή η άμυνα, αυτό το κάλος της ισορροπίας μας, είναι πως τον άλλο δεν βάζω πειρασμό. Και λέει τώρα, ας πούμε, κάνει μια ανάλυση ο Άγιος Ισίδωρος, ότι πολλοί άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, ας πούμε, καλοποίζονται, όχι για την καθαριότητα, όχι για άλλα πράγματα, για να βάλουν άλλο σε πειρασμό. Μια πολύ ωραία ανάλυση κάνει. Το λέει το κείμενο και σας το τονίζω. Μην προσπαθείς τον άλλο να τσακίσεις. Απλώς εσύ για να φανερωθείς και φανείς το πρόσωπό σου. Τι σημαίνει πειράζω τον άλλο? Θέλω εγώ να φανώ. Θέλει να με προσέξει. Να δει που υπάρχω. Μα δεν υπάρχουμε. Υπάρχουμε τώρα, δεν υπάρχουμε. Χρειάζεται να αποδείξουμε που υπάρχουμε. Ο Θεός δεν μας έκανε. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι υπάρχουμε. Τι τρελά είναι αυτή που υπάρχουμε. Να υπάρχουμε. Καλλιεργούμε πάνω μας τα αρετές του Χριστού μας. Υπάρχουμε γιατί εκείνος μας έδωσε τη ζωή. Και όλα αυτά λειτουργούν με μια απλότητα και εντοκρυφείο. Τι καλλιεργούμε βασικά μέσα μας? Βλέπετε την καρδιά μας, τις αρετές που έχουμε μέσα μας. Και αυτές σιγά σιγά αναδύονται. Όπως ένας σπόρος. Υπάρχει. Βάζει λίγο νερά, ποιος το βλέπει? Πέφτει λίγο δροσιά το πρωί πάνω στη γη, κανείς δεν το βλέπει, κανείς δεν το πιάνει. Κάποια θρεφτική ουσία παίρνει από τη γη, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Και σιγά σιγά μεγαλώνει και φαίνεται. Έκανε κάτι άλλο? Τίποτα άλλο δεν έκανε. Τι τρελάνθο μας έχει πιάσει για να δείξουμε που υπάρχουμε? Η λέξη καλοπισμός υπό την ευρύτε τι έννοια. Να δείξουμε που υπάρχουμε. Υπάρχουμε και εμείς εδώ. Και έχουμε και αυτά τα χαρίσματα, και αυτά τα χαρίσματα, και αυτά τα χαρίσματα. Δηλαδή, αν δεν τα δείξουμε, δεν θα υπάρχουμε. Όχι, πρέπει να απαντηθούμε. Να πάρουμε απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που πάμε τώρα το θέμα και άλλη φορά τα ακουμπήσαμε είναι πολύ κέρδη τη ζωή μας. Καθημερινά είμαστε αραγμένοι γιατί δεν μας καταλαβαίνουν. Δεν μας αποδέχονται. Δεν μας αναγνωρίζουν. Και είναι λυπηρό που ένα μεγάλο κομμάτι από το μοντέλο της παιδείας, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, αναλώνεται το πώς θα δείξουμε που υπάρχουμε. Που είναι μια διαστερολογημένη παιδεία. Είναι λυπηρό που οι οικογένειες καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτό το είδος. Για να δείξουν πού υπάρχουν. Όχι απλώς για να δώσουν στα παιδιά τους όμορφα πράγματα για τη ζωή τους, να μάθουν αυτό το πράγμα και τα άλλο. Είναι άλλη προοπτική. Τα παιδιά τους να δείξουν που υπάρχουν. Μα αυτή είναι η τρέλα. Και αυτή είναι η διαστροφή. Ολόκληρη στη ζωή μας. Βλέπετε πού ξεκινάει εκοπή, λέει, του μέλους και πού πάει το κείμενο των πατέρων. Άρα είναι κείμενα πάρα πολύ ευρύτατα που αξίζει τον κόπο να τα δούμε πολύ σεβασμό. Και αντί να αλωνόμαστε σε άλλες θεωρίες, λέξεις, αναλύσεις, να το δούμε σε βάθος αυτά τα κείμενα.